Awa yo kokende Otikinga na maboko ya nani Yaka kozilanga mama sokitangwe kokie nde okende Awa yo kokende Otikinga na maboko ya nani Yaka kozilanga mama sokitangwe kokie nde okende Kozilanga mama sokitangwe kokie nde okende Awa yo kokende Otikinga na maboko ya nani Yaka kozilanga mama sokitangwe kokie nde okende Silanga oh mama silanga oh mama mokeo Silanga oh mama silanga oh mama mokeo Otikinga na bosa mabele omawa Silanga oh mama silanga oh mama mokeo Silanga oh